66อัจฉัตติกะทุกกะ5สังสัทธวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้น339สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นภายในเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดประคนกับจิตในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์เกิดประคนกับจิตสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นภายนอกในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกและประคนกับจิตเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นภายในเพราะนะเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มเป็นห้าวาระอย่างนี้เฉพาะสามวาระมีโมหะนะเหตุปัจจัยมีห้าวาระนะที่ปฏิปัจจัยมีห้าวาระนะปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนฌานปัจจัยมีห้าวาระนมัคคปัจจัยมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทปัจจนียะในวงเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้66อัจฉัตติกะทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย340สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เป็นภายนอกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตและกตตารูปที่เป็นภายในโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและกตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย341 สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารมณปัจจัยติแก่เพราะปรารภจิตจิตจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภจิตขันธ์ที่เป็นภายนอกจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารภจิตจิตและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่เป็นภายนอกซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งรูปละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นภายนอกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัยละโพธพายตนะละขันธ์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปัคคญาณอนาคตังสยานและอวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละในเล็บย่อพึงเพิ่มข้อความทั้งหมดพระอริยะรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งรูปละหทัยวัตถุละโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละในเล็บย่อรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะละขันธ์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปัคคญาณอนาคตังสยานและอวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นจิตและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นในวงเล็บย่อพึงเพิ่มข้อความทั้งหมดบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นภายนอกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นจิตและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละในวงเล็บย่อรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์ละ โพธพายตนะละขันธ์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัย342สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่เป็นภายในและจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณาธิปติและสหชาตาธิปติอารามณาธิปติได้แก่เพราะทำจิตให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่เป็นภายนอกจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมคือจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลอารามณาธิปติได้แก่เพราะทำจิตที่เป็นภายในให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณาธิปติและสหชาตาธิปติอารามณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละมีสามวาระในวงเล็บสำหรับวาระแม้ทั้งสามพึงเพิ่มอธิปติปัจจัยทั้งสองสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอธิปติปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บสำหรับวาระแม้ทั้งสามมีอธิปติปัจจัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอนันตรปัจจัยเป็นต้น343สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จิตที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละมีสามวาระในวงเล็บสำหรับวาระแม้ทั้งสามก็เหมือนกับวาระเดียวกันสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอนันตรปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี9วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานเป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัยมี9วาระในเล็บเหมือนกับปัจจัยวานอุปนิสสยปัจจัย344สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอุปนิสสยปัจจัยมี3อย่างคืออารามณูปนิสสยะอนันตรูปนิสสยะและปกตูปนิสสยะปกตูปนิสสยะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอุปนิสสยปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอุปนิสสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสสยะอนันตรูปนิสสยะและปกตูปนิสสยะละปกตูปนิสสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละ มีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละผลสมาบัติโดปนิจจยปัจจัยในวงเล็บพึงทำให้ครบทั้งสามวาระพึงเพิ่มคำว่าจิตและสัมปยุตตขันธ์ด้วยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยปนิจจยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัย345สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละกายโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละกายโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีละโทมนัสจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละกายโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเพราะปรารภจักษุเป็นต้นนั้นจิตและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์ละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์โดยปุเรชาตปัจจัย346สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปละโพธัพพะละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปละโพธัพพะละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเพราะปรารภการเห็นแจ้งรูปเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงได้ที่ประโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งรูปละโพธัพพะละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเพราะปรารภรูปเป็นต้นนั้นจิตและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมปยุตตขันธ์โดยปุเรชาตปัจจัย347สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตละกายายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยปุเรชาตปัจจัยรูปายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยละกายายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยรูปายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยละโพธพายตนะและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมปยุตตขันธ์โดยปุเรชาตปัจจัยละกายายตนะและหทัยวัตถุละรูปายตนะและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์โดยปุเรชาตปัจจัยละโพธพายตนะละปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย348สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายในโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายนอกโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายในและเป็นภายนอกโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มเป็น9วาระอย่างนี้เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มเป็น9วาระกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัย349สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นภายนอกและกตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตที่เป็นวิบากและกตตารูปที่เป็นภายในโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและจิตตสมุทฐานารูปโดยกามปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากจิตและกตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยกามปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัย350สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอาหารปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นภายในโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัย351สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะละกวริงการาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตและกตัตตารูปที่เป็นภายในโดยอาหารปัจจัยกวลิงการาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและจิตตสมุทฐานารูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและกตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยกวลิงการาหารที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัย352สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอาหารปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นภายในโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอาหารที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัย353สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอินทรียปัจจัยได้แก่ ในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในโดยอินทริยปัจจัยจักขุอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยจักขุอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยละกายอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยจักขุอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์ละกายอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์โดยอินทริยปัจจัย354สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยรูปชีวิตอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตและกตตารูปที่เป็นภายในโดยอินทริยปัจจัยรูปชีวิตอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและจิตตสมุฏฐานารูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและกตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยรูปชีวิตอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัย355สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอินทริยปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในโดยอินทริยปัจจัยจักขุอินทรีย์และอุเปกขินทรีย์เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยละกายอินทรีย์และสุขขินทรีย์ละกายอินทรีย์และทุกขินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูป ที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยจักขุนสีและอุเปกินสีเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยละกายินสีและสุขินสีละกายินสีและทุกขินสีเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอินทริยปัจจัยจักขุนสีและอุเปกขินสีเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์โดยอินทริยปัจจัยกายินสีละฌานปัจจัยเป็นต้น356สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัย357สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายในโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะละปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์ละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายในและเป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัย358สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายนอก เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นภายในโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อ359สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ที่เกิดภายหลังในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกละในวงเล็บย่ออธิปัจจัยเป็นต้น360สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในโดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่กตตารูปที่เป็นภายในโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละกายโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันปัจฉาชาตะในวงเล็บพึงเพิ่มให้เหมือนกับปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เกิดพร้อมกันซึ่งเป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปัจจัยในวงเล็บย่อในวงเล็บอธิปัจจัยในที่นี้สหชาตะในที่ทุกแห่งพึงทำให้เหมือนกับปัจจยวาลทำปุเรชาตะให้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัยทำปัจฉาชาตะให้เหมือนกับปัจฉาชาตปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกโดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อ361สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาทั้งหมดสภาวธรรมที่เป็นภายนอก